17 oktober, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er is nog niemand aangehouden voor de aanslag in Brussel afgelopen avond, waarbij twee mensen zijn omgekomen. Volgens de krant Het Laatste Nieuws is de dader nog op de vlucht, maar inmiddels zou wel bekend zijn om wie het gaat. Rond 7 uur werd er in het centrum van Brussel op 3 mensen geschoten. 2 mensen zijn daarbij overleden. Een derde, een taxichauffeur, raakte zwaar gewond. De 2 doden zijn Zweedse voetbalsupporters. Zij waren in Brussel vanwege de EK-kwalificatiewedstrijd tegen België. De wedstrijd werd stilgelegd en supporters moesten in het stadion blijven. En nu wordt bekend dat het stadion wordt geëvacueerd en dat zij weg mogen. De Nationale Crisisdienst spreekt van een mogelijk terroristisch motief van de dader. Hij zou geïnspireerd zijn door Islamitische Staat. In Brussel is het hoogste niveau voor terreurdreiging van kracht. Het wordt inwoners afgeraden om zich onnodig te verplaatsen. Ook in de rest van België is het dreigingsniveau verhoogd. Hamas zegt tussen de 200 en 250 mensen vast te houden in de Gazastrook die tijdens de terreuraanslag uit Israël zijn ontvoerd. Volgens een woordvoerder van de gewapende tak van Hamas worden 200 van hen vastgehouden door Hamas en de rest door splintergroeperingen. 22 gegijzelden kwamen volgens hem om het leven bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook. Wielrenner Wesley Kreder zet een punt achter zijn carrière. De 32-jarige renner stopt op doktersadvies. Eind augustus kreeg hij een hartaanval in zijn slaap. Kreder reed onder meer 2 keer de Giro d'Italia en 1 keer de Vuelta. Het weer nog. Het koelt flink af vannacht tot een paar graden boven nul. In het noorden en oosten kan er mist ontstaan. Als die mist weer is verdwenen morgenochtend is er zon. Het blijft droog en het wordt dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. Deze woorden zingt mijn gast van vannacht in de titelsong van haar nieuwste album. Een album dat, zoals ze het zelf zegt, de hoogte- en dieptepunten weerspiegelt van de jaren die achter haar liggen. Vannacht ga ik in gesprek met Roxane Hazes. Haar debuutalbum, In Mijn Bloed, bracht ze uit in 2017 en prompt won ze een Edison Award. De afgelopen jaren heeft ze samen met haar band honderden shows gespeeld en vorig jaar maakte ze grote indruk met haar deelname aan het televisieprogramma Beste Zangers. Nu heeft haar tweede album het levenslicht gezien en de nummers daarop gaan onder andere over vriendschap, angst, zelfontdekking en de liefde, natuurlijk. De tijd gaat mooie dingen doen, zingt ze met haar prachtig diepe stem en die regel is ook de titel van haar album. De tijd gaat mooie dingen doen. Zeker, maar wie haar album luistert weet, ook mijn gast van vannacht gaat mooie dingen doen. Roxane Hazes is geboren in 1993. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, de tijd gaat mooie dingen doen. Als, het had ook gekund dat ik mijn intro had moeten beginnen met heb je effe. Ja. Want dat was ook een van de kanshebbers ja. Voor, als titel. Ja. Wat betekent heb je effe? Nou, het valt mij op dat als mensen aan je vragen hoe gaat het met je, dat je vaak uit beleefdheid zegt goed. Maar mijn leven is vrij onstuimig, altijd. Erik zegt het, mijn partner zegt het altijd mooi. Het is bij ons nooit een maand rustig. En dat is waar. Dus ik merk nu dat mijn vrienden en ik onderling, als we aan elkaar vragen hoe is het met je, zeggen we vaak goed en soms kut. En wat ik ook altijd het mooie vind om te zeggen is, heb je even, met andere woorden, heb je de tijd om even te luisteren naar hoe het met me gaat? Maar dat doe je natuurlijk niet als mens, omdat je vaak uit beleefdheid zegt, het gaat goed. Dus dat was een inderdaad een optie om het album Heb je even te noemen. Ik vind deze toch ietsje mooier. Ik vind hem ook iets mooier, ja, zeker. En dat vaak goed, soms kut. Ja. Een van de regels die je zingt is, ik vermijd 1 stap voor, 2 achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, het is nooit te laat. Nee. Is dat vaak goed, soms kut? Ja, eigenlijk wel. Ik merk dat ik als persoon heb vroeger best wel vaak in een soort van zelfdestructieve houding geleefd. Waardoor op het moment dat ik me niet goed voelde, dat ook een beetje op ging zoeken. Dus slecht voor mezelf ging zorgen. Dingen ging doen die dat gewoon versterkte. En inmiddels zit ik in therapie. Zorg ik goed voor mezelf. Zeker op momenten dat dat even hard nodig is. En ga ik dus niet meer wegzitten, kwijnen in een soort van zelfmedelijden. Ik bedoel, er komen wel vaak goede liedjes uit, dat wel. Maar het is, dat is eigenlijk een beetje wat ik daarmee bedoel. Ik wil gewoon elke dag dichter bij de beste versie van mezelf komen. En dat lukt niet altijd. En dat is eigenlijk ook een beetje waar het hele album over gaat. De tijd gaat mooie dingen doen. Ik ben een vrij optimistisch en hoopvol persoon geworden, gelukkig. Maar ik weet dat dat gepaard zal gaan met obstakels. En dat legt me niet meer lam. Dat maakt me niet meer per se bang. Want je hebt nu de ervaring dat de tijd de goede dingen doet. Uiteindelijk wel, ja. En dan wachten we weer totdat het slecht wordt. Nee, grapje. Nee hoor. Kan je de klok op gelijk zetten? Ja. Het intronummer op jouw album, Op Wie Ik Niet Mis. Ik begreep dat toen je naar de studio reed, al wist, vandaag ga ik de albumopener maken. Ja. Hoe weet je zoiets? Ja, ik wilde heel erg graag een duidelijk intro maken en ook meteen een soort van toon zetten. Van iets waar ik heel veel waarde aan hecht is mijn publiek. Ik voel me heel erg met hun verbonden en zij met mij. Ik denk ook dat daar ergens mijn kracht zit in het kwetsbaar durven zijn. Ik denk dat ik heel bereikbaar ben voor mijn publiek. En ik wilde een soort van meteen een statement maken van hierin vinden wij elkaar. En dat is in trauma's, in verdriet, in pijn, maar ook de vreugde van het leven met elkaar willen delen. Daarin zijn wij verbonden. En dat is eigenlijk waar dat eerste liedje over gaat, Op Wie Ik Niet Mis. Dat is echt voor mijn publiek is dat gemaakt. Ja. En ik begreep dat je ook wilde uitleggen waarom het even geduurd had voordat er een nieuw album was. Nou, ik heb 4 jaar geleden lag er in principe een album klaar. Ja, daar zei je zelf over. Wat staat er? Oh ja, alles eraan was ruk. Ja, dat was het ook, ja. Nee, ik ben met de kennis van nu, iets langer dan 5 jaar geleden moeder geworden. Je moet het zo zien dat, je had het net al even aan, maar ik won een Edison in 2017 voor mijn album. En ineens word je geboekt voor alle festivals als headliner. En heb je dus een hele drukke agenda voor de komende tijd staan. En ik raakte zwanger. Wel bewust. En ik beviel in juli, waardoor ik heel veel optredens moest cancelen. En dan werkt het helaas niet zo dat je het na een jaar weer lekker op kan pakken. Want dat betekent gewoon weer... Oh, Roxanne, we hebben op je gewacht. Wat leuk dat je er nog bent. Nee, zo werkt het helaas niet. Nee, het is echt van gewoon weer onderaan de ladder beginnen. En dus ja, ik voelde toch wel heel erg die druk vrij snel na mijn bevalling. Van oké, ik moet wel actief blijven en relevant blijven. Omdat we die grote prijs hadden gewonnen. En dat voelde echt als iets heel groots. En toen ben ik heel snel weer de studio ingedoken. Maar ik heb ook in een behoorlijke depressie gezeten nadat ik moeder werd. En dat vond ik... Een postnatale depressie. Ja, en dat vond ik destijds heel moeilijk om te erkennen. Omdat ik constant het gevoel had, als ik dit erken, dan ben ik een falende moeder. Want ik zag overal om me heen op social media en om me heen gebeurde dat iedereen op een soort van roze wolk zat. En ik herkende die roze wolk echt niet. Dus ik had al het idee, ik ben aan het falen als mens, als moeder. Dus dacht ik, als ik maar gewoon het negeer en gewoon keihard ga werken en doe alsof er niks aan de hand is en ik een soort van superwoman ben, dan komt het vast wel goed. Nou ja, niks. dat is absoluut... Leuk bedacht, maar ja, dat in is de praktijk nee. Nee, zeker niet. Nee. Dus met de kennis van nu had ik veel meer rust moeten nemen en eigenlijk gewoon toen al hulp moeten gaan zoeken. Dat heb ik niet gedaan. Dus ja, wij hebben heel snel een album gemaakt. En ik weet nog dat ik toen bij het platenlabel aan de vergadertafel zat. En die zeiden, nou, er ligt een album klaar en dat willen we binnenkort uit gaan brengen. En ik dacht, ja, ik ga nu een bom droppen, maar ik ga gewoon maar toegeven dat ik gewoon echt er helemaal doorheen zit en niet meer kan. En nou, dat pakte zij ontzettend fijn op. Vond je het album toen ook al ruk? Ja, we hebben ook niet één liedje gebruikt uit die tijd. Maar je zei net even in een bijzin van als je zit te sippen, dan kan er ook best wel eens wat leuks uitkomen qua muziek. Ja, nou ja, vaak komen er dan, want in mijn vorige album heb ik geschreven ten tijde van behoorlijke hartepijn. En ook een beetje een soort van wraak of zo. Want het werkt ook vaak als een soort van lekker dagboek. Lekker. Ja. dus dat werkte heel erg goed. Alleen in dit geval wilde ik vooral heel erg over de blijdschap van het leven gaan schrijven. En over hoe fijn het is om moeder te zijn. En hoe fijn het is om verliefd en gelukkig en noem het om maar op te zijn. Maar dat was gewoon nep dus. Dat was ik niet. Dus en ik kon er ook niet bij komen om wel over die dat soort verdriet en over dat soort pijn. Ja, wat was het verdriet of wat voelde je? Heel veel verwarring, denk ik. Ja, ik voelde me vooral heel erg verward. Wij hebben ook echt het eerste jaar bijna niet geslapen. En dat doet gewoon. We hebben het er net al even over gehad, hoeveel slaap met je doet. En dat is zeker als je net jonge ouders bent en je hebt gewoon een kind die niet slaapt. En jij daardoor ook niet. Ja, dan ga je op een gegeven moment hele gekke dingen zien. Dan ga je hallucineren. En dan is het leven echt een stuk minder rooskleurig dan het was. Dus dus dat was een beetje het geval. Maar ik wilde daar niet over schrijven, omdat ik dus zo bang was om als falende moeder gezien te worden. Kijk, met de kennis van nu ben ik blij dat ik hierover mag praten. En ik ben daar gelukkig niet meer. Maar ik wil wel dit soort onderwerpen heel graag bespreken. Omdat ik hoop daar mensen ook weer mee te kunnen helpen. Van het hoeft je hoopt niet dat er geen mensen zoals jij zijn en die het zitten te verbergen omdat ze voelen dat ze falen. Echt hoor, en dat kan zo lang duren. geef het maar toe. En het heeft totaal niks met je kunnen als moeder te maken. Het is gewoon helaas iets wat veel vaker voorkomt dan ik destijds dacht. Ja. En je zei net al dat je in therapie bent gegaan. Mm-hmm. Ja. Was dat een grote stap voor je? Hele grote stap. Ja, het is ontzettend raar in het begin om ineens een soort van je rugzak met gebeurtenissen bij een ander te droppen. En dat vond ik Want ook. Je bent een binnenvetter? Best wel. En een goede vriend van mij zei ooit een keer tegen mij van je moet echt leren exploderen, want wat je nu steeds aan het doen bent is imploderen en daardoor vreet je jezelf helemaal gaat van binnen op. Van jezelf. Ja, echt. En dat advies heb ik wel echt heel duidelijk tot me genomen en ik ben dus in therapie gegaan en ik moet zeggen dat raad ik iedereen aan die daar enigszins behoefte aan heeft. Ja. Zullen wij gewoon eens wat gaan luisteren? Graag, leuk. Want ik heb op wie ik niet mis, klaargezet. Zullen we gewoon eerst luisteren en dan weer verder praten? Prima. Heel goed, komt-ie. Het einde is over, dit is het begin. Ik durf weer te dromen. Net als een kind. Ik heb te lang voor je gekropen en op mijn tenen gelopen. Het is over, verlopen, verleden tijd. Hoofdstuk gesloten, dit is het begin. Hier proost ik op het leven, wie er niet is. Iedereen is wel getekend door wie. Naar de kloten, je maakte me klein. En alles wat mooi was, trapte je fijn. Ik heb te lang voor jou gelogen, ben van mijn onschuld bestolen. Het is over, verlopen, verleden tijd. Ik was naar de kloten, en dit is het eind. Proost ik op het leven die er niet is. Proosten. Ja. Ja. Dit nummer gaat ook heel erg over de lessen die je geleerd hebt. Ja, zeker. En is dat dan in therapie? Leer je daar dingen? Nou, het zijn vooral denk ik de inzichten die je daar krijgt. Een bepaald soort erkenning. Op het moment dat je je verhaal daar vertelt... Word je niet meteen als een soort van gek neergezet. Of ik ben een enorme twijfelaar aan mezelf. Het is ook bij mij denk ik best wel gecreëerd... door bepaalde personen in mijn leven. En dan is het heel fijn als je een bepaald soort erkenning krijgt... van nee, je bent niet gek. Het is wel erg. Het is wel erg. En... Dus jij was meer van niet aanstellen, doorgaan? Ja, heel erg. En dat zit nog steeds ergens wel in mij, hoor. Maar het is in mijn geval denk ik maar goed... dat ik met iemand samenleef als Erik. En het is ook mijn manager, wat heel prettig is. Die ziet meteen, oké, het is even klaar voor Rox. Want wat ziet hij dan? Dan keer je naar binnen. Ja, heel erg. En hij zegt altijd, ik ben eigenlijk voor niets bang... behalve... Het moment dat je me buitensluit. En daar, hij heeft mij ook echt wel wat dat betreft leren praten. Dus het is niet alleen maar de therapie die mij wat dat betreft geholpen heeft. Erik heeft daar ook een grote rol in gespeeld. Want voorheen was je van het lijntje gewoon doorknippen. Ja, maar ook ik heb ooit een behoorlijke gewelddadige relatie gehad. En dat heeft heel veel impact op mij gemaakt als mens. Maar dat heeft ook wel doorgecijpeld in de relatie die ik nu met Erik heb. Ik kon heel moeilijk praten, want ik was gewoon een enorme driftkop... omdat ik gewend was om letterlijk te vechten. Ik heb met Erik gelukkig nog nooit gevochten... maar praten was wel een hele grote stap. En hij heeft mij wel geleerd om in ieder geval naar elkaars gevoelens te luisteren... en wat wij ook altijd tegen elkaar zeggen... we kunnen echt best wel eens even lekker met elkaar fitten... Maar mijn liefde voor hem en zijn liefde voor mij is veel groter dan onze ego's. Dus dat betekent ook wel eens dat je je gelijk eventjes aan de kant moet zetten. Om er in ieder geval voor te zorgen dat je die liefde weer naar elkaar terugvindt en het niet escaleert. Maar betekent het ook dat het niet gaat wankelen tijdens zo'n ruzie? Ik kan me ook voorstellen dat als je... niet zeker van de ander bent, mm-hmm. en je gaat dan die strijd aan... dat je eigenlijk ook bang bent dat hij weggaat. Ja, heel erg. Ja, het is sowieso ook wel een thema dat bij mij veel terugkomt, hoor. Ook op het album, verlatingsangst. Dus ik heb dat sowieso in het begin heel erg gehad... dat ik Erik eigenlijk al een soort van weg wilde duwen... als wij in de kleinste ruzie terechtkwamen. Omdat ik dacht, dan ben ik in ieder geval degene geweest... die dat dan heeft... Anders zou het minder zeer doen. Dan zou het minder zeer doen, ja. En dat is natuurlijk onzin. Maar dat is wel iets wat ik in mezelf heel erg herken, ja. Ja. Jij zei net al dat jouw luisteraars... veel aan jouw nummers... Nee, zo zei je het natuurlijk zelf niet. Zich herkennen in wat jij schrijft. Ja. Want dat zeggen ze tegen jou? Ja, zeker. Ja, ik doe nog na elke show... hoe groot de zaal ook is... een meet and greet met het hele publiek. Dat is ook niet iets wat je kan winnen... of waar je voorheen hoeft te schrijven. Gewoon een beetje geduld is genoeg. Een beetje geduld is genoeg. Ik kan het namelijk oprecht heel erg waarderen... dat mensen voor mij een kaartje kopen. En ik had het toevallig net erover met iemand... die hier in het gebouw rondloopt. Die zei, ik ben nog naar een van jouw eerste shows geweest. En een van mijn eerste shows... daar kwamen maar 60 mensen naartoe. Maar voor mij was dat echt... wauw, er komen 60 mensen naar allemaal mij toe. Voor jou een kaartje die hebben gekocht. Gewoon voor mij een kaartje gekocht. En dat is zo'n bijzonder iets dat ik denk altijd zo van zij doen veel moeite om geld neer te leggen voor mij. En natuurlijk, mijn show duurt gemiddeld 1 uur en 40 minuten. Dus ik doe ook echt wel moeite voor hun. Maar het minste wat ik dan kan doen is in ieder geval mijn publiek een beetje beter. Leren kennen. En daar krijg ik heel vaak te horen dat ze heel veel steun en begrip uit mijn muziek halen. En dat is natuurlijk wel iets heel moois. Ik moet zeggen, ik vond dat eigenlijk nog een veel mooier iets dan het winnen van een Edison. Dat mensen zich echt na het uitbrengen van ik was toch je meisje bijvoorbeeld, dat ik berichten kreeg van bepaalde vrouwen die zeiden van... dit was voor mij het laatste zetje om uit die giftige relatie te stappen. Dus dank je wel daarvoor. Dat is heel bijzonder, vind ik. Groei je daar dan zelf ook weer een beetje van? Ja, zeker wel. Ja, Ja, nee, dat is sowieso hoor. Ik heb ooit een show meegemaakt in Nijmegen, in Doornroosje. Ik zat er toen helemaal doorheen en ik kon echt, ja, 's ochtends, ik was alleen maar aan het huilen. En Erik zei toen tegen mij, misschien moeten we gewoon de show van vanavond cancelen. Maar ik doe dit werk nu 16 jaar en ik heb in 16 jaar tijd nog nooit iets gecanceld. Nee, want jij stelt je niet aan. Ik stel me niet aan, precies. Dus en dan heb ik gelukkig Erik die dan zegt van, maar voor wie hou je je groot? Weet je, iedereen zal dat toch begrijpen. En zo niet, dan is dat ook goed. Nou, ik wilde dat echt niet. Ik wilde die show niet cancelen. En toen zei hij, beloof me dan één ding. Dan vertel je gewoon eerlijk wat er aan de hand is. En dat vond ik natuurlijk heel erg spannend. Want dat stond niet in mijn planning. Dat is doodeng. Dat is gewoon heel erg eng. Voor iemand die één op één sessie met een therapeut eigenlijk al een beetje eng vindt. Ja, precies. Laat staan voor 1500 man. Dat je gewoon even denkt, oh, ik ga even vertellen dat ik er gewoon helemaal doorheen zit. Nee, goed idee. Nou, dat bleek uiteindelijk een hartstikke goed idee te zijn. Want ineens vonden we herkenning in elkaar, het publiek en ik. En mensen stonden met mij te huilen. Omdat ze zich zo begrepen voelen van, wow, zij is niet zomaar een soort van robotartiest die hier even de ding komt doen. Het is gewoon echt een mens waar we naar aan het kijken zijn en naar aan het luisteren zijn. En ja, dat was zoiets bijzonders. En sindsdien weet ik ook van, ja, wat een mooi beroep heb ik eigenlijk. Dat ik volledig mezelf daarin kan zijn. En dus me ook niet groot hoef te houden of hoef te doen alsof ik artiest ben. Ik ben gewoon mens en ik kom gewoon iets heel leuks doen. Dat is muziek maken en meer niet. Ja. En een artiest moest in jouw beeld altijd vrolijk zijn. Ja, in ieder geval fair. Weet je, sterk en entertainen inderdaad. Maar dat is gewoon niet iets wat per se heel erg in mij zit. Dat ik vind het heel erg leuk om af en toe zo'n uitstapje te maken. Ik stond vorig weekend nog in de Ziggo Dome. Stond ik op Lady Gaga Bad Romance een hele dans te doen. Ja, geweldig zo'n uitstapje. Maar dat is niet per se wie ik als artiest ben. Ik ben veel meer. Ik weet ook bijvoorbeeld wel, ik ben niet de allerbeste zangeres van Nederland. Maar ik weet wel, denk ik misschien wel als een van de beste, hoe ik een mooi verhaal moet vertellen. En ik weet hoe ik mensen moet begrijpen. Dus ja, dat vind ik ook iets heel moois en unieks. Dus, ja. En dat is waarom nu dit album steengoed is en je vorige album, althans het album dat niet verschenen is, Ruk. Ja, ik durfde wel met dit album een stukje dieper te gaan. Ja, ja, ik durfde wel mijn ziel en zaligheid bloot te leggen. Dus ja, ik ben er heel erg trots op, ja. Ik hoorde in de podcast die jij samen met Erik, jouw partner en manager, maakte, hoorde ik jou zeggen, ik schrijf als een Amerikaan. Hoe schrijft een Amerikaan? Ze schrijven vrij duidelijk, als in what you see is what you get. Gewoon, ik zit hier nu met jou te praten en ik zie een glas op tafel staan en daar kan je een liedje over schrijven. Ik ben wat minder van het de glas op tafel raakt steeds leger. Ja, precies. Nou ja, dat ik voel me zo beroerd. Ja. Nee, oké, dat is niet mijn. Ik heb ander werk. Ja, nou ja, precies dat. Ja, maar je zegt er ook bij. In het hoe schrijf je het? In het Nederlands klinkt het allemaal zo kaas. Kaas, ja. Ja, ik heb in Almere lang op school gezeten. En als we dan te veel in de Nederlandse les zaten, dan hoorde ik vaak mensen om me heen zeggen, ik raak echt verkaasd. En dat vond ik zoiets grappigs als ik dat dan hoorde, verkaasd. Dus ik sindsdien gebruik ik dat van, ja, als iets te plat klinkt of te Nederlands, dan noem ik dat kaas. Maar dat kan wel botsen, zo'n Amerikaanse schrijfstijl van, ja, direct in het Nederlands. Ja, dat kan dus ook heel ruk zijn. Ja, nee, absoluut. Ja, nee, dat kan ook echt zwaar tegenvallen. Maar ik ben altijd wel gewoon van, in your face teksten, daar hou ik wel heel erg van. Gewoon duidelijke taal. Ik noem het zelf altijd nederpop. Het is een soort van, het is popmuziek, maar wel met ik noem het levenspop. Het is de popmuziek met de Nederlandstalige levensliedteksten. En dat is denk ik wat ik dan weer van huis uit heb meegekregen van mijn vader. Zou je denken? Dus ja, dat ik hou daar wel van. Gewoon lekker duidelijk, ja. Je hebt dus, ik zei net al, een podcast gemaakt bij dit album. Ja. Waarom hebben jullie dat gedaan? Wij wilden. Dus elke aflevering is een liedje. Ja, elke aflevering is een liedje. En bij elk liedje zit natuurlijk zitten heel veel leuke anekdotes. We zijn naar Zweden bijvoorbeeld geweest om te schrijven. Ik heb met echt fantastische Zweedse schrijvers gezeten die niet zozeer op de tekst natuurlijk gingen zitten, want ze spreken geen Nederlands, maar wel op de melodie en zanglijnen. Ja, die zijn daar fantastisch in, want dat krijgen ze geloof ik daarmee op school. En neem ABBA en ja, het is gewoon, zij ademen pop. Dus daar maak je heel veel leuke dingen mee. In 6 jaar tijd maak je gewoon heel veel bijzonders mee. Veel hoogtepunten, veel dieptepunten. En we dachten, ja, eigenlijk krijg je altijd maar bij een talkshow 5 minuten de tijd om een soort van je boel te promoten. Waarom heb je het gemaakt? Waar gaat het over? En dan moet je alles heel snel verwerken. Wat ga je volgend jaar doen? Exact. Dus dat is zo zonde eigenlijk. Want er zijn gewoon zoveel liedjes die zoveel meer aandacht verdienen dan dat ze dan krijgen. Dus wij dachten, nou, misschien is het leuk om een podcast samen te maken. En we wilden het wel echt zo echt mogelijk houden. Dus ik dacht van, oké, met wie moeten we dat dan doen? En het kwamen we eigenlijk al heel snel met elkaar gewoon. Laten we gewoon doen alsof wij lekker met elkaar in gesprek zijn. Erik is natuurlijk ontzettend betrokken bij dat album. Dus waarom niet? Hij is journalist geweest in het verleden. Wat ook wel heel fijn is. Want ja, wat ga je in godsnaam aan elkaar vragen? Het voelt toch ook een beetje ongemakkelijk. Want je hebt camera's op je staan. En je hebt toch een beetje het idee dat je je in moet houden. Wat natuurlijk in zekere zin ook wel zo is. Want je gaat niet alles vertellen. Maar dat was ontzettend leuk. En het smaakt ook wel naar meer. Ik zou dat wel vaker met hem willen doen. Nou ja, het werkte wel. Ja. En nou ja, je noemt jullie ook een ANWB-koppel. Ja, heb ik dat gezegd? Weet ik niet eens meer. Ik heb hem gebinged. Ik heb ze allemaal gehad. Oh, wat grappig. Oh, wat leuk. Ja, dat zijn we wel een beetje. Ja, maar dit is. Ik ben vandaag al de hele dag van slag. Omdat ik voor het eerst dus in mijn eentje midden in de nacht ergens naartoe moet. Meestal ga ik dan met Erik ergens naartoe. Maar het is midden in de week. We hebben natuurlijk een kindje van 5. Dus Erik is bij onze kleine. En ik ben dus in mijn eentje op pad. En ik moet zeggen, ik was gewoon helemaal van slag ervan. Omdat wij dus altijd samen op pad zijn. Dus straks ga je gewoon weer lekker ANWB koppelen. Ja, dat sowieso. Maar ja, hij zei ook van, het is misschien wel eens goed voor jou. Dat je gewoon heel eventjes dit dan eventjes in je eentje moet doen. Ja. En dan snel weer terug. Ja, precies. Ik ga even alle luisteraars die pas later de radio konden aanzetten vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Roxanne Hazes, zangeres. Haar debuutalbum In Mijn Bloed bracht ze uit in 2017. Ze won er een Edison mee. En de afgelopen jaren heeft ze honderden shows gespeeld. Meegedaan aan het televisieprogramma Beste Zangers. En nu heeft haar tweede album het levenslicht gezien. De tijd gaat mooie dingen doen, heet hij. Met liedjes over vriendschap, angst, zelfontdekking, de liefde. Altijd toch wel. Ja. De tijd gaat mooie dingen doen. En Roxanne ook. Zo had hij ook kunnen heten. Ja. Je zei net al even, ik was toch je meisje, 2017. Ja. Dat was het moment dat kunnen we zo zeggen, jij je eigen weg bent ingeslagen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb daarvoor 10 jaar lang mijn vaders muziek gezongen. 10 jaar lang, hoe oud ben je dan als je begint? Ik was 13 toen ik begon met zingen. Ja, heel jong. Bedacht je dat zelf? Ik werd gevraagd voor een televisieprogramma. En dat heette destijds So You Wanna Be a Popstar. En geef eens antwoord op die vraag. Wilde jij een popster worden? Eigenlijk niet. Nee, ik wilde altijd heel erg graag psycholoog worden. En nog steeds heel graag. Dus misschien dat okay, ooit wacht even. Nu, we gaan zo weer terug naar. Klein detail. Want je zegt net dat je echt er niks in zag om met een psycholoog te praten. Maar je wilde wel aan de andere kant van de tafel zitten. Ja, maar ik weet het voor een ander altijd heel goed in te vullen. Ja, ik weet dat veel mensen daar last van hebben. En ik ben daar ook eentje van. Ik weet het voor een ander heel goed in te vullen. En voor mezelf af en toe wat minder goed. Maar ik had dat als kind al. Ik was best wel oplossingsgericht. Ik kon heel veel conflicten. Daar kon ik tussen bemiddelen. En ik dacht ook. Vond je het ook fijn mensen helpen? Heel erg. Ik vond dat altijd nog steeds vind ik dat heel erg leuk om te doen. Dus vandaar dat ik zeg, ik heb één wens. En dat is als ik zeg altijd als ik later groot ben. Je hebt nog even. Ik heb nog eventjes. ik wil heel erg graag wel iets met coaching of zoiets ja, erbij gaan doen. Al dan niet gewoon als een soort van main job. Het lijkt me echt fantastisch om zoiets te doen. En dan vooral echt op kinderen gericht. En in combinatie met muziek. Want ik denk dat muziek ontzettend helend werkt. Nou ja, die ervaring heb je, de reacties van je publiek. Zeker, ja, ja. Maar nou ja, op mijn 13e werd ik... Daar werd ik voor dat programma gevraagd. En ik ben altijd best wel een verlegen, bescheiden kind geweest. Ik hield wel van zingen. En ik kon ook best wel zingen. Alleen ik had een paar jaar daarvoor auditie gedaan voor Kinderen voor Kinderen. En toen werd ik niet toegelaten. Als in, ja, ik werd niet uitgekozen. En dat was een... was dat een knauw? Dat was een enorme knauw. Ja, ik dacht ook echt, dit komt nooit meer goed. Maar ik weet nog dat mijn vader heel trots was. Dat ik dus echt op eigen houtje mezelf had opgegeven. Dan krijg je de cd's toegestuurd. En dan mag je dan uitkiezen wat je graag wilt doen. En dat stuur je dan vervolgens ook weer op. Nou, dan krijg je een brief. Daar en daar moet je dan zijn. En ik zag al aan de kinderen die daar ook waren... Die zijn geboren voor dit. En ik stond daar en ik weet het nog de geboren kinderen voor kinderen? Ja, die waren zelfverzekerd en hadden make-up op. En waren knap allemaal. En ik was altijd heel onzeker als kind. Ik was ook altijd net eventjes iets te dik. Als in, dat werd mij altijd gezegd. Dus dat ga je dan op een gegeven moment ook wel geloven. En ik weet nog, ik zong het liedje Tim, hij is het helemaal. Dat ging dus over de oudere broer van Kim, als ik het goed heb. Waar ik dan verliefd op zou zijn. En ik had niet de mooie kleding aan van de andere kinderen. Die waren helemaal als een soort van artiestjes al gedressed. En ik kwam daar in een spijkerbroek en een crop top aan. En ik had hartjes ballonnen mee. En die heb ik toen aan mijn broek gebonden als een soort van eyecatcher. Ik dacht, nou, dan val ik misschien ook nog wel een beetje op. Nou ja, ik heb ooit nog de beelden teruggezien. Ik zie ook echt een meisje die vooral heel onzeker is. Heel graag wil, maar veel te onzeker is. Dus een paar jaar later werd ik gevraagd voor So You Wanna Be a Popstar. En ik zei volmondig, ja, dat ga ik doen. Hartstikke leuk. Dat is een soort revanche. Ja, zo voelde het wel. Ik werd toen vierde in dat programma. En, vond je het leuk? Ik vond het heel leuk, maar ik vond het ook heel erg spannend. Want je komt ineens in een soort van grote mensenwereld terecht. Waar ik met de kennis van nu mijn kind niet per se in zou willen stoppen. Maar goed, ik wilde dat destijds zelf ook graag. En dan krijg je ineens je eerste hit. Want ik bracht toen een liedje uit dat heette Ik hou van jou. En dat stond heel erg lang in de top 40. Pakkende titel. Nou ja, over gewoon niet zulke hele goede teksten gesproken. Ik hou van jou, ik blijf je trouw, dat gehalte. En dan ga je ineens optredens elk weekend doen. En dan wordt het toch een beetje... Ik trad op met liedjes van Jennifer Lopez. En Donna Summer. En dat soort dingen. Britney Spears. Maar elk optreden werd er aan mij gevraagd. En waar blijft bloed, zweet en tranen? En waar blijft zijn geloof in mij? En nou, dan ben je op dat moment 14. En wat dacht jij toen? Ja, dat moet ik dan maar doen. Dat is dan maar wat, dat is dan wat men van je verwacht. Dus al vrij snel... werden mijn broertje en ik samen geboekt als de Hazeskids. Enorm denigrerend als je het mij vraagt. Vond je dat toen ook al? Ja, zeker. Ja, want wat mij heel erg opviel toen is dat vaak de boeker naderhand naar ons toe kwam en dan zei: oh, maar jullie kunnen ook echt zingen. Dus dan wist je natuurlijk van... Oh, een soort gimmick of zo. Dat, ja. Wij waren gewoon... Vrolijke noot. Dat, inderdaad. Wij stonden gewoon hartstikke leuk op het affiche. En we waren een soort clown. Zo voelde het eigenlijk bijna een beetje. Een soort van, oh, wauw, dat zijn die kids van Hazes. Dus waarom ging je ermee door? Ja, omdat je rolt daar ook een beetje in. En ook een beetje van, ja, niet zeiken. Gewoon maar doorgaan. Wat natuurlijk best wel mijn mentaliteit vooral was ook. Maar ja, dan kom je na een paar jaar kom je jezelf wel echt tegen. En dan zit je op een gegeven moment wel echt huilend in de auto naar je volgende optreden. En ik haalde gewoon echt niet meer mijn plezier eruit. Toen heb ik nog even een tijdje gedraaid als DJ. Nou, DJ wil ik het niet eens noemen, maar ik draaide plaatjes. Dat vond ik geweldig. En toen dacht ik, ja, dit is het ook niet. En toen heb ik al... Ik las ook dat je er gewoon echt wel paniekaanvallen van kreeg. Ik heb echt een jaar lang echt dag in dag uit paniekaanvallen gehad. Echt gewoon dat ik achter het podium echt mezelf bij elkaar moest drapen. Gewoon huilen. Echt niet meer gewoon hele enge gedachten ook over ja, gewoon echt diep, diep ongelukkig zijn. En gingen die gedachten over het, op het podium staan? Onder andere, ik had gewoon enorme mensenvrees gekregen en pleinvrees. En ik werd heel erg schuw. En ja, ik heb daar gewoon echt best wel lang last van gehad. Goed, dat is gelukkig wel weer voorbij gegaan. Maar ja, ik wist wel van, ik moet dit gewoon niet nog veel langer gaan doen. En toen heb ik dus al mijn optredens gecanceld. Toen ben ik de studio ingedoken met Arno Krapman. En die zei tegen mij, maar waar luister je zelf eigenlijk naar? En toen dacht ik, wel een goede vraag. Ik luister eigenlijk volgens mij heel weinig muziek. En toen ben ik vooral me heel erg gaan verdiepen in de muziek die ik wellicht leuk zou vinden. Wat vind ik eigenlijk mooi? Maar waarom zei je niet, weet je wat, ik word toch maar... kinderpsycholoog? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Waarom ik dat... niet alsof je er heel veel lol in had. Nee, maar muziek. Dat had ik ook op een gegeven moment echt niet meer. En ik moet ook zeggen dat... het heeft bij mij ook wel een beetje als een soort van traumatische ervaring... hangt het nog steeds wel een beetje boven. Want ik ben nog steeds best wel vaak nerveus. Ik ben eigenlijk chronisch nerveus. En vooral voor een show... kan ik mezelf echt opvreten. En dan denk ik ook wel eens... ik hoop dat het brandalarm afgaat straks. Zodat iedereen geëvacueerd wordt. En ik niet hoef op te treden. En dat valse iedereen daar... boelmelding is ook dat, goed. dat iedereen daar dan ook begrip voor heeft. Dat ik dan niet... Dat ze het zelfs erg voor je vinden. Ja, snap je dat? Van al, wat lullig dat jij nou niet kan optreden. En dan zou ik zeggen, ja inderdaad. Ik had er ook zo naar uitgekeken. Maar nee. Ik moet zeggen, daar ga ik inmiddels al veel beter mee om. Omdat ik... zoveel shows inmiddels heb gedaan... dat het ook een beetje voelt van... oh, maar het is helemaal niet eng. Wat kan er nou misgaan? En alles wat er een keer mis kan gaan, is misgegaan. En je leeft nog. Ik zeg altijd zo, 80% van een goede show... is gewoon opkomen dagen en op tijd. En de rest vult zichzelf wel in. Ik ben 1000 keer mijn tekst vergeten. Ik ben gevallen. Ik heb echt wel eens vals gezongen. En alles fixt zichzelf. Dus jouw vader had hier ook heel veel last van, toch? Ja, ja. Maar ik moet zeggen dat ik heb dat in het begin ook heel erg gehad. Totdat iemand uit de muziek tegen mij zei van... is het niet een beetje aangeleerd gedrag dit? Wat jij vertelt? Nou, het is wel grappig. Dat wilde ik net vragen. Is dat dan aangeboren of aangeleerd? Nou, ineens ging ik daarover nadenken. Toen dacht ik, ja, verdomme. Misschien is dat wel zo. Ja, misschien is dat wel een soort van aangeleerd gedrag. En kan ik daar dus ook gewoon afleren. Van af? Ja, precies. Dus, en mijn psycholoog heeft me... iets heel moois geleerd. En dat ik kon me in eerste instantie daar helemaal niet in herkennen. Totdat ze eruit ging leggen wat ze ermee bedoelde. Ze zei, je lijkt een beetje aan grootsheidswaanzin. Toen dacht ik, nou, ik weet het niet. Ik verstop mezelf liever dan dat ik überhaupt in de schijnwerper sta. Dus ik vind mezelf daar niet helemaal in. Zei ze, nee, jij maakt het zo groot in je hoofd. Jij denkt dus echt van, dit gaat er mis, dat gaat er mis. Mensen komen niet opdagen. Niemand staat er. En vervolgens kom je dat podium op en dan zie je dat de zaal vol staat. Je merkt ook nog eens dat het gewoon echt wel een leuke show is. Dat mensen voldaan naar huis toe gaan. En ze zegt, en je geeft jezelf nog net geen schoudersklopje van... nou, dat heb ik eigenlijk dan best goed gedaan. Ze zeggen, dat is wat ik ermee bedoel. Van je gaat elke keer van het slechtste uit... en dan gaat het goed. En dan is van, nou, dat heb ik dan toch even mooi gefixt. En sindsdien ga ik dus in plaats van het slechtste... ga ik nu uit van het beste. Wat is nou het beste dat er kan gebeuren? Dat we gewoon echt een hele leuke avond hebben. Ja, met heel veel plezier. Ja, en ik merkte ook, ik nam ook steeds mijn band daarin mee. In dat gedoe van, oh, ik durf niet, dat. Dat is niet goed voor de sfeer. Nee, echt niet. Want ik heb zo'n heerlijke band. Het is zo ontzettend gezellig onderling... Dat wil je helemaal niet. Je wil gewoon die fun voelen. En nou, eigenlijk de afgelopen 2 tours hebben we alleen maar gelachen. En is die zenuwen ook volledig weg geweest. Dus toch aangeleerd in plaats van zeker, absoluut. Ja. Maar lijk je op je vader? Qua muziek? Nou, Word je nog veel met hem vergeleken? Dat gelukkig niet meer. Dat in het begin zeker wel. En zeker toen ik nog zijn muziek zong. Dat is ergens denk ik ook wel begrijpelijk. Maar ik probeerde wel altijd mensen uit te leggen van... vergeet niet dat ik echt een stukje jonger ben en ook een vrouw ben. Dus voor het geval je dat nog niet door had. Dus eigenlijk appels en peren vergelijken. Eigenlijk wel. Maar ik moet zeggen dat ik maak dat gelukkig niet echt meer mee... dat ik vergeleken word met zijn muziek. Wel hoor ik vaak van mensen, oh, zij heeft echt dezelfde snik... En dan, ik heb mezelf heel lang afgevraagd, wat is dat dan, die snik? En dan zei ik maar, ja, nee, ja, inderdaad, ja, ik heb nog steeds geen idee wat een snik is. Maar goed, ik laat me dus graag vertellen dat ik dezelfde snik heb. Ja, dus... Voelt het dan toch fijn, zoiets, dat je iets hetzelfde hebt? Ja, ik denk sowieso dat wij vinden elkaar in heel veel dingen... ik was ook wel echt een vaderskind. Ik had een hele, hele leuke band met hem. Ik heb helaas niet heel veel herinneringen meer. Want ik was 11 toen hij overleed. En, dus hij was uithuizig. Nee, dat viel eigenlijk mee. In mijn hoofd is het een heel drukke man. Ja, nee, dat viel echt heel erg mee. Nee, ik heb dat ook vaak teruggelezen over dat hij dan... veel nog optrad en dat soort dingen. Nou, ik kan me echt herinneren dat mijn vader... Er altijd was. Maar ook, nou ja, of dan zat hij in de kroeg, dat wel. Maar hij zei ook op een gegeven moment over zijn optreden... ja, ik doe alles rondom de kerk. En als het te ver is, dan pak ik het niet aan. En dat is wat ik me herinner van mijn jeugd. Ik heb gelukkig heel veel goede herinneringen aan hem. Helaas ook een paar slechte. Maar ik moet wel zeggen, naarmate ik ouder word... de boosheid naar hem toe en het onbegrip, dat is wel volledig weg. Dat heeft wel echt een plekje kunnen krijgen. En dat is misschien ook wel... omdat ik echt afstand heb gedaan van zijn muziek... en echt mijn eigen pad bewandel... kan ik hem ook op een hele andere manier gaan bekijken dan... artiest. Het is gewoon... Als man, als papa en als vriend. En dat is zoiets waardevols, vind ik. Ik luister ook nooit zijn muziek. Maar ik merk wel dat Fender... Ik heb Fender echt wel eens wat laten horen. Fender is je zoontje? Fender is mijn zoontje, die ja. Die is vijf? Vijf, ja. ja. En jouw vader heet bij jullie thuis De Liedjes Opa. De Liedjes Opa, ja. Want het is heel ingewikkeld, want... Hij begint nu een beetje door te krijgen wat de dood inhoudt. Omdat onze kat is vorig jaar overleden. Dus dat heeft hij heel bewust meegemaakt. En nou ja, dan moet je natuurlijk daar een verhaal van gaan maken. En dat hebben we ook met mijn vader gedaan. Dat is De Liedjes Opa. Die heeft heel veel mooie muziek achtergelaten voor ons. En ik merk dat hij echt wel geïnteresseerd is in zijn muziek. Dus zo nu en dan laat ik wel eens wat horen... En ik merk ook dat ik nu ineens een soort van euforisch ernaar kan luisteren. Terwijl ik echt hiervoor, als ik op een feest was... of ik woon aan het water in Vinkeveen. En wij Vinkeveeners zijn heel erg van gezelligheid. En zeker als er maar een beetje zon is, zijn we met z'n allen de boot op. En dan is het gewoon dik feest. En dan was het altijd mijn vaders muziek dat ik rond mij hoorde. En daar werd ik altijd zo gek van. Vond ik altijd zo irritant. En nu denk ik, nee, ik kan dat wel waarderen. En ik kan er ook zelfs mijn plezier uit halen. Maar dat heb ik heel lang niet gekund. Nee. Het is ook fijn om te zien dat je daarin verder bent. Oh, geweldig. Ja, dat is echt een enorm vredig gevoel. Gewoon zonder boosheid leven. Want dat ben ik wel heel lang geweest. Ik was 11 toen hij overleed. En ik ging de puberteit in. Ik heb goed gepubert ook. Ik had gewoon wat dat betreft echt een vader om me heen nodig... die me even corrigeerde van en nou is het afgelopen. Maar dat had ik niet, dus ik zocht echt alle grenzen op. Ja, dus ik ben heel lang boos geweest. En dat is gewoon gelukkig echt weg. Gesleten. Ja. Ja. Ik wil eigenlijk nog een nummer laten horen. En dat heet Wat ik niet moet doen. En nou ja, in die podcast waar we het al over gehad hebben. Vertel je dat dit nummer uitlegt dat je leert van anderen hoe het niet moet. En je zegt ook, dat geldt ook voor hoe je met Fender bent. Ja. Dat je gewoon een beeld hebt van hoe het niet moet. Ja, nee, dat Wat ik heel erg heb geleerd sinds ik moeder ben van mijn zoon, is dat ik krijg constant die spiegel voor me. En je wordt gewoon constant teruggeroepen naar je eigen jeugd. Nou, het is bekend dat mijn vader alcoholist was. Waardoor we ook echt wel ons echt wel eens onveilig hebben gevoeld thuis. En als je zelf moeder wordt, dan ga je heel erg daaraan terugdenken. Van wat zijn nou de dingen die ik mee wil nemen uit mijn jeugd? En dat zijn er gelukkig een hoop. Maar wat zijn de dingen die ik echt heel gauw achter wil laten? En dat zijn er ook een hoop. En had jij een idee van jezelf wat voor moeder je wilde zijn? Hoe je dat wilde doen? Ja, wel een hele andere moeder. Ik dacht echt dat ik helemaal flikkie achter de kinderwagen zou lopen en gewoon altijd opgemaakt. En nee, dat dacht ik echt. Ik dacht, nou, hoeveel moeite kan dat nou kosten? Nou, maar binnen noodtijd was je een slons. Ik was binnen noodtijd een slons en dat is nooit meer weggegaan. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, maar ik geniet er heel erg van. Ik vind het echt, ik zeg ook wel eens, het schoolpleinleven is echt, daar ben ik voor gemaakt. Dat vind ik echt fantastisch. Ik vind het heerlijk om met al die andere ouders gewoon lekker te beppen. Ik vind het ook heerlijk om naar zwemles te gaan. Maar dat komt gewoon omdat mijn leven gewoon enorm chaotisch is. En ik heel veel onderweg ben, op pad ben, heel veel mensen ontmoet, is het gewoon ook wel eens heel erg lekker om in je joggingbroek lekker gewoon mama te zijn. Dat is eigenlijk, vind ik, de allerleukste taak en ja, het gegeven wat er is. Dus ja. Mooi. We gaan luisteren wat ik niet moet doen. Ik was nog een meisje, te jong om te begrijpen wat er beter kon. Altijd wat te zeiken, maar waarom keek ik dan toch zo tegen je op? Ik sta in je schaduw jaren later, maar je laat het en je geeft het op. Fouten maak ik ook steeds vaker en ik raad het maar, ik los het op. Ik los het op. Zie je, het wordt beter met de tijd. Door jou lees ik hoe ik het niet moet doen. Ik werk ook aan mezelf, maar wel voor mij. Zodat ik vroeg of laat niet dezelfde fouten maak. Door jou leer ik nu. Oh, oh, oh, oh. Nu weet ik wat ik niet moet doen. Oh, oh, oh. Nu weet ik wat ik niet moet doen. Ik heb al die jaren waarin we niet meer spraken de schade opgeteld. Want ik heb al mijn vragen verspild aan duizend tranen, want jij hebt niet gebeld. Ik sta in je schaduw jaren later, maar je laat het, want je gaf het op. Je gaf het op. Fouten maak ik ook steeds vaker en ik haat het, maar ik los het op. Ik los het op. Ik was nog een meisje, te jong om te begrijpen wat er beter kon. Ja, mooi. Ik ga toch even uit de school klappen, want jij zegt net, ik weet niet of ik zo'n hoge noot wel ook ga halen op het podium. Hij is echt loeihoog. Ja, het was een soort lucky shot in de studio dit. Ja. Daar gaan we achterkomen. Maar dat zijn dan weer gewoon opnieuw zenuwen om dat podium op te gaan. Nee, dat valt op zich best wel mee hoor. Ook omdat ik kan daar dus ook heel erg de humor van inzien als het dus een keertje misgaat. Dat heb ik echt wel eens een keertje meegemaakt. Dat het dan echt wel bij een hoog liedje echt falikant misging. En ik ben dan ook iemand die lacht dat weg. Ik begin gewoon alvast te lachen, zodat ik... Kan de rest gezellig meedoen. Ja, precies. Ja, dus ik heb dat al een keer meegemaakt. Dus dat als dat gebeurt, ja, dat lost zich ook alweer op. Wat ik niet moet doen, dat is eigenlijk leren van de ervaring van anderen. Kan je dat ook zo zeggen? Zeker, ja. Ja, ik wilde een liedje maken inderdaad. Ik schrijf nooit over één en dezelfde persoon. Ik schrijf over eigenlijk alle situaties en gebeurtenissen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Dus. Ja, want je zei, dit gaat over hoe ik moeder wil zijn, maar het gaat volgens mij ook weer over een gewelddadige relatie. Ja, want het gaat ook heel erg naar over hoe ik dus niet in zo'n in de relatie waar ik nu in zit, de oude versie van mezelf wil toelaten. Dus het gaat over heel veel bijzondere gebeurtenissen uit mijn leven. Maar ik wilde het niet op een soort van haatdragende manier maken. Dat is ook niet de insteek geweest van überhaupt het album. Ondanks dat er behoorlijk wat boosheid nog steeds wel in mij zit als het om bepaalde situaties gaat, wilde ik wel die emotie eruit halen. Want nou, nogmaals, ik ben een vrij hoopvol en optimistisch mens. En dat wil ik vooral overbrengen met dit album. En zo ook met dit liedje. Ja. Maar betekent dat dan ook dat je nou ja, bij wijze van spreken de rijkdom van de ellende ziet? Je zingt over je hoogte en je dieptepunten. Ja. En je hebt er ook geleerd van de dieptepunten. Maar ja, het maakt ze niet opeens mooi, toch? Zeker niet. Maar je leert wel de meest kleine dingetjes in het leven te waarderen. Dat is wel, als ik bijvoorbeeld ook kijk, Erik en ik zijn nu 7 jaar samen. En we hebben in die 7 jaar meer meegemaakt sommige mensen in 20 jaar met elkaar meemaken. Maar tegelijkertijd kan ik nog zo ontzettend gek op hem zijn en zo blij zijn als ik dan weer ANWB-koppel ben. Of echt, voordat ik hier naartoe ging en mijn kind op bed had gelegd, ben ik lekker even met mijn kindje in bad gegaan. En we zaten zo lekker te knuffelen met elkaar. Dat ik heb echt van die besefmomentjes in mijn leven dat ik ook denk, dit ga ik nooit meer vergeten. Dat ik ook dat op het moment ook echt denk, dit ga ik nooit meer vergeten. En dat is wel, vind ik in ieder geval iets heel moois, dat je ondanks door schade en schande zeg maar wijs bent geworden, heel veel plezier en liefde uit het leven haalt. Ik ben ook absoluut niet verbitterd of ik sta open voor iedereen en ik heb veel liefde te geven, maar ik vind het ook heel leuk om liefde te ontvangen. Dat is wel een gave. Ja, en dat heb ik echt wel moeten leren, maar ik denk wel dat komt omdat mensen je op de keerzijde hebben ook heel vaak de neiging om weer terug te gaan naar hun fabrieksinstellingen, zeg maar. Ja, en dat is ook, ik denk dat ook een natuurlijk iets is. Dat je denkt van oké, ik sluit me af en ik bouw die muur om me heen. Maar die muur heb ik heel lang om me heen gehad. Maar dat bracht me niet heel veel goeds, moet ik zeggen. Want dan is het eenzaam hoor. Met alleen maar jezelf en je saboteur. Ja, het is echt zo. Want ik ben vaak mijn eigen saboteur. En zeker als ik me afsluit van de wereld, ja, dan is dat saboteurtje in mij is echt wel aanwezig. En zegt constant hoe niet goed genoeg ik ben, zeg maar. Dus dat wil ik gewoon niet. Dus ik stel me open en ik ben een gelukkig mens. En ik voel me blij. En ja, ik voel me echt gezegend eigenlijk, ja. Je hebt ook een boek geschreven. Ja. Vorig jaar. Een kinderboek, ja. Ja. Over pesten. Ja. Waarom ja. Over pesten? Ik werd benaderd daarvoor om een kinderboek te schrijven. En ik mocht daar zelf een stichting aan hangen, Stichting of Goed Doel. En ik ben als kind heel erg gepest om het feit dat mijn vader alcoholist was. Ik heb op een vrij christelijke school gezeten. En mijn vader deed ook een ander beroep dan de meeste vaders op mijn school. Dat kan genoeg reden zijn om te pesten. Dat kan genoeg reden zijn om te pesten, inderdaad. En zo ook dus bij mij. En dat heeft veel impact op mij gemaakt als kind. En dat pesten is nog lang doorgegaan. Dus ik dacht, ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Ik wist de week tegen het pesten kwam eraan. Ik dacht, ik wil daar graag iets over schrijven. En ik heb het boek Grapje geschreven. Het gaat eigenlijk over een zebra zonder strepen die dus gepest wordt omdat hij anders is. En ik kon me daar heel erg in herkennen. En het boek heet Grapje omdat er heel veel gepest wordt onder het mom van een grapje. Maar wanneer is het voor het gepeste kind ook leuk? Wanneer is het niet grappig meer? Ja. Niet grappig meer, inderdaad. En dat was ontzettend bijzonder om te doen. En echt nog steeds krijg ik berichtjes van ouders of docenten van... Nou, wij hebben zoveel aan dit boek gehad, want het werd... uiteindelijk ook echt het thema van het stoppesten nu. En op alle scholen werd die voorgelezen. Ik ben ook op veel scholen gaan voorlezen, ook op Venderschool. Wat heel leuk was, hij voelde zich heel erg trots. Van, dat is mijn moeder. En bijzonder om te doen. En ook heel erg leuk om te doen, vind ik, schrijven. En ik schrijf natuurlijk voor mijn werk, dus ik schrijf muziek. Maar ik vind dus het schrijven van verhalen... ook echt ontzettend leuk om te doen. Ja. Het smaakt naar meer. Zeker, ja. Ja. En je zegt net even, het gaat over anders zijn. Dat jij je anders voelde. Ja. Voel je nog steeds anders? Ja, gelukkig maar. Ik zeg altijd van, ik blijf heel graag authentiek en dicht bij mezelf. En dat is als kind heel spannend, want je wil allemaal op elkaar lijken. Als kind is het heel eenzaam, lijkt me. Heel eenzaam. Ik was ook echt wel een bijzonder kind. Ik was altijd aan het zingen of aan het tekenen. En ik vond het altijd maar moeilijk om vrienden te maken. Maar goed, met de kennis van nu... Nee, ik was gewoon een enorme kat uit de boom kijken. En ik ben gewoon heel selectief in wie noem ik echt een hele goede vriend. En inmiddels sta ik daar al veel meer voor open, hoor. Maar ik had daar best wel al vroeg... een goede neus voor, zeg maar. Om gewoon mensen eruit te pikken die ontzettend loyaal en lief waren. Maar ook mensen die gewoon echt rotzakken. Dat ik dacht, dat zie ik meteen al. Maar goed, vandaag de dag vind ik het een mooi iets om anders te zijn. Ja. Ja, er komen mooie dingen van. Juist, ja. Dankjewel, Roxanne. Het album De Tijd Gaat Mooie Dingen Doen van mijn gast van vannacht, Roxanne Hazes, is nu overal verkrijgbaar en online te beluisteren. Dit was Nooit Meer Slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van ons programma zijn ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en abonneren kan daar ook. Na het nieuws is Misha er en morgen is er een nieuwe Nooit Meer Slapen. Dan spreek ik met schrijver Özkan Akyol. We gaan het onder andere hebben over zijn nieuwste roman, Afslag 23. Nog een fijne nacht. Weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Sit van der Linde met het